23 Polskiego Radia na zegarach. 6 Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Rząd przedstawił harmonogram łagodzenia przepisów sanitarnych. Umowę społeczną o likwidacji górnictwa w Polsce podpisano w Katowicach. Polscy europosłowie domagają się zwiększenia sankcji wobec Rosji. Prawie 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 636 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że spada dzienna liczba infekcji i zajętych łóżek w szpitalach. Jeżeli porównamy te dane do ubiegłego tygodnia, to jest mniej o 36%. Ja przypomnę, że tydzień temu nowych przypadków było prawie 14 tysięcy. Wykonaliśmy w ciągu ostatniej doby 71 tysięcy testów. Ilość zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 zmalała o 1334 łóżka, ale także o 96 respiratorów. Od początku maja w całym kraju zostaną złagodzone przepisy sanitarne. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że na stopniowe odmrażanie gospodarki i życia społecznego pozwalają lepsze dane dotyczące zakażeń. Od 1 maja umożliwimy część aktywności sportowych na świeżym powietrzu, ale także w zamkniętych obiektach sportowych i na basenach. Tuż po majówce, czyli od 4 maja, do działalności w reżimie sanitarnym powrócą galerie handlowe, sklepy budowlane, sklepy meblowe, czyli handel detaliczny. Do szkół w trybie stacjonarnym wrócą też po przerwie majowej dzieci z klas 1 do 3. 8 maja udostępnionych zostanie połowa miejsc w hotelach. Od 15 maja restauracje i kawiarnie będą mogły przyjmować gości w odgródkach. Możliwa także będzie organizacja imprez do 25 osób na świeżym powietrzu. 29 maja do szkół wrócą wszyscy uczniowie. Natomiast 4 maja zostaną otwarte galerie sztuki i muzea. W kolejnych tygodniach widzów zaproszą kina i teatry. Ministerstwo Zdrowia określiło na przykład maksymalne obłożenie instytucji kultury. To jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. 15 maja otwarte zostaną kina plenerowe i teatry na świeżym powietrzu. Organizatorzy będą mogli jednak sprzedać bilety tylko na połowę miejsc. Nie wiadomo jeszcze, co z planowanymi na wakacje koncertami i festiwalami muzycznymi. Do tego tematu odniósł się na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. To, co będzie w tym sezonie już takim letnim, kiedy rozpoczną się wakacje, kiedy rzeczywiście ta liczba eventów czy koncertów jest zdecydowanie większa, to tutaj jeszcze zostawiamy sobie przestrzeń do podjęcia decyzji. Tradycyjne kina i teatry zostaną otwarte 29 maja, również przy zachowaniu reżimu sanitarnego i maksymalnym obłożeniu 50%. Karol Surówka, Polskie Radio. Związkowcy i przedstawiciele rządu podpisali w Katowicach umowę społeczną dotyczącą likwidacji kopalń. Wiceminister Artur Soboń powiedział, że przyjęty plan jest jedyną propozycją, jaką państwo może odpowiedzialnie skierować do górnictwa węgla kamiennego. Jest jednak, jak zaznaczył, propozycją dobrą. Dokument został podpisany wraz z kilkoma załącznikami. Załącznik dotyczący pomocy publicznej, załącznik numer 2 dotyczy inwestycji, załącznik numer 3 określa, jakie gminy górnicze objęte będą tym wsparciem, które dotyczy transformacji regionu i wreszcie załącznik numer 4 to jest zapis instrumentów na wsparcie dla firm okołogórniczych i dla samorządów. Podpisany dokument lepszy być nie mógł, powiedział Dominik Kolosz z Solidarności. Społecznie my nie możemy być zadowoleni z tego, że 7 miesięcy temu zdecydowaliśmy się na podjęcie tak drastycznego kroku związanego z likwidacją jednej z najważniejszych branż gospodarczych w Polsce. Ale praktycznie rzecz biorąc nie znaleźliśmy żadnego grona eksperckiego, gospodarczego, które nam jako stronie społecznej podsuwałoby jakikolwiek inny pomysł dotyczący mimo wszystko tak długofalowego funkcjonowania sektora górniczego w Polsce. Umowa zostanie przedstawiona przedstawicielom central związkowych i przekazana do notyfikacji Komisji Europejskiej. Polscy europosłowie zaapelowali o sankcje wobec Rosji i zatrzymanie budowy Nord Stream 2. Na sesji Parlamentu Europejskiego odbyła się debata na temat agresywnych działań Moskwy. Chodzi o koncentrację wojsk na Ukrainie i wokół niej oraz doniesienia, że za atakiem na skład amunicji w Czechach stali agenci GRU. Skrytykowano też działanie Rosji wobec społeczeństwa obywatelskiego i zażądano zwolnienia z łagru lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Budowa Nord Stream 2 musi być natychmiast zatrzymana, mówiła europosłanka Anna Fotyga. Jestem przekonana, że zablokowanie tego projektu byłoby bardzo korzystne dla europejskiej integracji i poczucia wspólnoty. Europoseł Andrzej Halicki apelował o sankcje wobec rosyjskich oligarchów wspierających władzę. To oni stanowią parasol ochronny dla Putina i stanowią fundament autokratycznych rządów reżimu w Rosji. Twardo i mocno domagamy się sankcji wobec oligarchów. A Włodzimierz Cimoszewski

Pora na trójkę. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. You we are living dead in the garden with one foot in the grave. Minut po godzinie 6. Rynkowi numizmatyków się teraz przyjrzymy, temu hobby zbieraniu, albowiem sami numizmatycy przyznają, że rynek celowo zawyża ceny monet z PRL-u. Powód jest prosty. Branża chce zarobić jak najwięcej pieniędzy na pieniądzach. Schemat działania jest prosty. Jeżeli buduje się zainteresowanie powszechnymi monetami z PRL, to cena wzrośnie, numizmatycy zarobią. Środowiska numizmatycznego broni jeden z jego członków, pan Damian Marciniak, który twierdzi, że powodem tego w cudzysłowie nieporozumienia jest nierzetelna praca dziennikarzy, którzy przekręcali w swoich artykułach informacje na temat drogich monet z PRL-u. Nasz reporter Maciej Domański postanowił spotkać się z numizmatykiem w cztery oczy, w maseczkach, w odległości 1,5 metra od siebie i posłuchać jego wersji wydarzeń. Monety z PRL-u emitowane są z datami od 1949 roku do 1990. Są wśród monet z PRL-u monety warte dużo, ale są to monety takie, które bardzo trudno znaleźć w domowych zasobach. Dotyczy to wczesnych roczników emisji lat 50., początkowych 60. Takie monety w znakomitych stanach zachowania, potwierdzonych certyfikatami, otrzymują wysokie ceny na aukcjach. Natomiast w internecie w tej chwili jest niestety multum przekłamanych informacji, czyli z faktów aukcji transakcyjnych, że na przykład 10 groszy 1973 rok bez znaku mennicy, moneta najprawdopodobniej próbna, znana w górach kilkunastu egzemplarzach, osiągnęła 24 tysiące taka moneta. W praktyce artykuł poświęcony takiej monecie został powielony w wielu miejscach w internecie, tylko powielony z zatraceniem swojego meritum. Czyli z tego 10 groszy 1973 rok bez znaku mennicy zrobiło się, że 10 groszy z roku 1973 warte jest 24 tysiące złotych. Za chwilę następne powielenie artykułu już prowadziły się w zasadzie do tego, że monety z PRL-u mogą być warte i po 24 tysiące złotych za sztukę. W większości przypadków to, co mamy w domowych pieleszach, pozostałości z obiegu, są monetami praktycznie nic nie wartymi. Te monety kupuje się tylko i sprzedaje na wagę. Te wybrane pojedyncze sztuki, które są warte dużo, to są właśnie te sztuki, które przede wszystkim nie trafiły nigdy do obiegu jako egzemplarze, tylko zachowały się w stanach idealnych. To może warto przed wyjściem do pracy albo przed pracą typu home office zapuścić żurawia do domowej kolekcji monet. Każdy ma w domu chyba taki kubek, do którego się wrzuca. I on tam stoi, może na kiedyś się przyda. Więc może tam jakiś żeton się znajdzie wart więcej niż ma napisane. To nie pierwsza sytuacja, jak chodzi o te numizmatyczne problemy. W 2001 roku NBP wypuściło monety kolekcjonerskie z bursztynem, a ludzie godzinami stali pod nie w kolejce pod bankiem, a potem spekulanci napompowali cenę z kilkuset złotych do ponad 3000 za sztukę, a po 3 latach utrzymywania stałej wartości cena nagle spadła do 700 zł. To trochę jak inwestowanie na giełdzie czasem, jak na to patrzę. Malczyki, Jugoton w Trójce, 16 po 6. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, trzydzieste piętro biurowców z szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Papa ludzi dużo na katory ja i tu. Własny los swój kół. Więc się ich spijać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Thank you. 20 minut po 6. Malcik, i to z rana można się rozpędzić przy takim utworze. Szanowni Państwo, Poznań teraz. Taka krótka informacja, bo pierwsza w Europie fabryka produkująca części do samochodów elektrycznych. Właśnie w Poznaniu powstanie. Chciałem zrobić z tego jedno słowo. W Poznaniu. W zakładzie ma działać wysoce zrobotyzowana linia spawalnicza, a w produkcji będą ramy pomocnicze dla samochodów elektrycznych. Zdaniem chińskiego inwestora Poznań to najlepsze pod względem infrastruktury miejsce na taki biznes. Hala produkcyjna będzie miała 30 tysięcy metrów kwadratowych, a pierwszych 20 pracowników otrzyma zatrudnienie już w tym roku, a w następnych latach kolejnych 430. Zatem tylko się cieszyć, rośnie nam przemysł w Polsce. No i dobrze. Tamta okolica słynie z tego, że zagraniczni inwestorzy tam się często pojawiają. Better Without You, Evanescence w Trójce. Proszę bardzo. Trójka.

Pora na trójkę. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. Dwadzieścia minut pozostało do siódmej. No to przegląd prasy. Prasowanie w trójce. Na początek dziennik Gazeta Prawna. Wyższe mandaty sposobem na zmniejszenie szarej strefy. Taka jest tu koncepcja w dziale podatki i księgowość. Od 1 maja górna wysokość mandatu, który mogą nałożyć urzędnicy skarbówki, wzrośnie do 5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wzrosną też inne kary, na przykład sprzedawcy i przemytnicy nielegalnych wyrobów akcyzowych będą mogli trafić do więzienia nawet na 5 lat. Karalne będzie też samo przygotowywanie do produkcji nielegalnych wyrobów, a to pozwoli fiskusowi skuteczniej zwalczać nielegalne fabryki papierosów. Pytanie, co to oznacza przygotowywanie się? Ktoś ma pomysł, czy to już jest przygotowywanie się? Gdzieś czytałem w takiej książce Orwella o takich historiach. Zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. No zobaczymy, jak to się skończy, ale 5-krotność minimalnego wynagrodzenia to jest minimalnego? Tak. Minimalnego wynagrodzenia to jest nowa koncepcja, jak chodzi o wysokość mandatów. Dalej, Gazeta Wyborcza. W Gazecie Wyborczej dział ekonomia. Kiedy skończy się pandemia, przyjdzie czas na zakupy, tak można tutaj przeczytać. Przez ostatni rok wielu konsumentów hamowało swoje naturalne wydatki, przez co realnie ma trochę zaoszczędzonych pieniędzy w kieszeni. Tak twierdzą przynajmniej eksperci, którzy wiedzą, ile zaoszczędziliśmy. Szykuje się podobno wielki bal i odreagowywanie z zakupy. Czy Polki i Polacy ograniczą przez pandemię wydatki? Tutaj mamy tabelę, na których kategoriach zamierzamy najbardziej oszczędzać jeszcze do końca lockdownu. Na przekąskach i słodyczach podobno, na ubraniach, no bo w sumie po co, jak się siedzi w domu, na artykułach spożywczych również i na napojach alkoholowych. A to ciekawe, bo podobno wzrosła sprzedaż alkoholu, ale oszczędzamy na alkoholu, czyli co my pijemy? Coraz tańsze po prostu trunki, że się tak wyrażę. Dlaczego zamierzamy ograniczać wydatki? No i tutaj mamy rosnące ceny, pogorszenie sytuacji gospodarczej, brak oszczędności, a trudno powiedzieć, powiedziało 8%. Tak? No, nie wiem dlaczego, ale ograniczę wydatki, bo mnie stać. Zatem dział ekonomia i bal, jak się zakończy pandemia, bal zakupowy, który jest przewidywany tutaj przez szanownego pana redaktora. Rzeczpospolita teraz. Czy masz punkty karne? Jeżeli tak, to masz droższe OC. Tutaj taki tytuł artykułu. Rząd planuje, by kierowcy łamiący przepisy drogowe płacili więcej za polisy. 29 milionów polis OC sprzedały w zeszłym roku w Polsce firmy ubezpieczeniowe. I ceny ubezpieczeń mogą poszybować w górę nie dla całej rzeszy kierowców, jak tu jest wypisane, ale jedynie dla tych, którzy są na bakier z przepisami. Wysokość OC może być powiązana już nie tylko z ilością szkód, jakie powodują kierowcy, ale też z posiadanymi przez nich punktami karnymi. Tak swoją drogą to chyba powinno być napisane liczbą szkód. Przepraszam, no nieważne. W Rzeczpospolitej dzisiejszej mamy więcej na ten temat. I na koniec Super Express, gdzie pani reklamuje tutaj, pani bardzo skąpo ubrana, to znaczy w zasadzie w ogóle nie ubrana, z parasolem, reklamuje majówkę, która ma być mokra, ta majówka. W długi weekend nie zapomnij parasola. To nie jest dobra prognoza, proszę państwa. No rzeczywiście ten długi weekend majowy w tym roku będzie raczej krótki, no bo trzeci wypada w poniedziałek, więc kto może sobie odebrać 1 maja za sobotę, to sobie przedłuży weekend i tak dalej, ale generalnie ma padać deszcz. Wszyscy, którzy czekali, jak tutaj czytam, na słoneczny długi weekend, wylegiwanie się na trawie czy rowerowe przejażdżki, będą musieli obejść się smakiem. Czeka nas majówka pod znakiem deszczu. Dlatego bez parasola i kaloszy ani rusz. Zatem pamiętajmy, że no miało być tak pięknie, a jak wyszło? No właśnie. Oby te prognozy się nie sprawdziły. Metallica teraz z 91 roku. Legendarny tak zwany czarny album. Niektórzy to nazywają czarny album, inni mówią, że to jest po prostu Metallica. Nothing Else Matters. Ten utwór spowodował, że thrash metalowy zespół znalazł się w MTV. To był wtedy ewenement i Metallica pokazała tym utworem, w jaki sposób z niszowego, no oni byli sławni, ale jednak niszowego zespołu, stać się zespołem granym przez wszystkie stacje radiowe, właśnie nagrywając balladę. Ten utwór otworzył im wszystkie drzwi. No to posłuchajmy sobie klasyka gatunku. keeping myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open my minut do siódmej. Ja tutaj zalałem owsiankę i się robi. Pani Agnieszka, pani realizatorka pytała, co to jest za breja. To nie jest breja. Tutaj jest owies, są śliwki suszone, proszę pani, jagody goi tutaj są, jest, są rodzynki, są orzechy, nerkowca, samo zdrowie. Luksusowo jest. Zatem, a propos luksusu, szanowni państwo, jak przy tym jesteśmy, po godzinie siódmej właśnie nad luksusem się pochylimy. Mamy kilka produktów, które są wyjątkowo drogie, a nie wyglądają, jakby powinny tyle kosztować, no ale to na ile artysta ceni na przykład torebkę, którą zaprojektował i za ile chcą ją sprzedać, no to już ustala on, no a potem rynek weryfikuje. Pytanie, co to znaczy, że coś jest luksusowe? Tym zajmiemy się właśnie po godzinie siódmej. Nasz reporter również udał się na miasto i sprawdził, zadał państwu to pytanie, które i ja zadaję. Co to znaczy, że coś jest luksusowe? Dwie dwójki, siedem trójek. Taki synonim luksusu dla nas, Polaków. To co to może być? Pora na trójkę, @polskieradio.pl. Również mail cały czas otwarty. Mój prywatny listonosz mi tutaj będzie donosił, cokolwiek państwo tam napiszą. Teraz Król, Nie zrobię nic i 8 minut do godziny siódmej. Odgłosu się wstrzymać, gdyś